NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Zometeen hebben we het in het Nieuws BV over de staatssteun aan KLM, waar minister Hoekstra de nodige kritiek op kreeg deze week. Maar eerst, informateur Hamer heeft vanmorgen burgemeesters op bezoek gehad. Dat en nu veel meer in het uitgebreide NOS-journaal met Wouter Wolfhout. De burgemeesters hebben er bij informateur Hamer op aangedrongen dat er blijvend extra wordt geïnvesteerd in gemeenten. Door de coronacrisis zijn de tegenstellingen in steden versterkt, zeggen ze. En daarom zijn extra investeringen nodig in politie, woningbouw, maar ook in infrastructuur, zegt burgemeester Abu Talib van Rotterdam. OV-verbinding in Nederland. OV is zwaar getroffen door COVID. We hebben echt een periode van herstel nodig, opdat het openbaar vervoer goed gaat draaien. In het verlengde daarvan wil je goed mobiliteitsbeleid voeren in Nederland, moet je goed nadenken over lange termijn verbindingen. Hoe ontsluiten wij de provincies? Groningen, Leeuwarden, Brabant, Limburg met de Randstad. Dat is echt een mobiliteitsvraag van je wilste. Lossen we dat op, dan lossen we ook de 1 miljoen woningen die we in Nederland willen bouwen. Want die mobiliteit is een belangrijke voorwaarde uiteindelijk voor het bouwen van de woningen. Korte termijn ook het bouwen van woningen van met name jeugd en statushouders. Tijdelijke woningen voor 10, 15 jaar van grote betekenis is nodig dat we dat goed met elkaar op poten zetten. De digitale snelweg is van grote betekenis. En de binnensteden, want het kan zo zijn dat de pakketbezorgers goed gaan draaien straks de komende jaren voor de economie, maar dat daardoor de binnensteden gaan verloederen. De kantoorbezettingen, de winkeltjes, de horeca. Dus er is veel wat nodig is, zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn. Ja, dus u heeft een heel groot pakket ook voor de lange termijn neergelegd. Ja, wij hebben gezegd, maak onderscheid tussen de korte termijn, wat het gevolg is van COVID, wat je snel moet oplossen. OV is gewoon het gevolg van COVID. Dat moet je gewoon een jaar de tijd geven om zich te kunnen herstellen. De binnensteden moeten hersteld kunnen worden. Maar als het gaat om de digitale snelweg, waar wonen we, waar werken wij, de lange termijn mobiliteitsverbindingen, dat zijn vraagstukken voor de lange termijn. Maar daarvoor moet je wel morgen, eigenlijk gisteren, een begin hebben gemaakt. Maar om welke bedragen gaat dit dan? Om miljarden. En ik denk dat dat belangrijk is om je te realiseren dat als je voor het OV een investeringspakket maakt van enige miljarden, als je dat overziet over een periode van 15, 20 jaar, dan gaat het niet om heel veel geld. En zei burgemeester Abu Talib van Rotterdam in gesprek met verslaggever Ewout Kiewiet. Ook de vakbonden en de werkgevers hebben vanmorgen gepleit voor extra investeringen na de coronacrisis. Het is nu niet de tijd om te bezuinigen, was de boodschap. Demissionair onderwijsminister Slob hoopt van harte dat de middelbare scholen in de week van 31 mei weer helemaal open kunnen. Dat zei hij aan het begin van de ministerraad. Als het aan mij ligt, met het belang van de leerlingen voor ogen, nog een aantal weken nog even volledig onderwijs kunnen krijgen. Als dat maar enigszins mogelijk is, dan zou ik dat zeer toejuichen. Morgen is er een katshuisoverleg tussen de meest betrokken ministers en deskundigen over de huidige coronamaatregelen. En de volledige heropening van het voortgezet onderwijs is het belangrijkste onderwerp op de agenda. De jeugdzorg in Nederland kan en moet snel beter. De Sociaal-Economische Raad heeft in kaart gebracht wat er op korte termijn verbeterd kan worden. Steven van Eyck is kroonlid van de SER. Goedemiddag. Wat gaat op dit moment niet goed? Op dit moment zie je dat veel te veel kinderen en ook gezinnen overigens met ernstige problemen kampen en veel te lang moeten wachten op de zorg. Nou, het afgelopen jaar zien we ook het oplopen van de wachttijden. Corona heeft daar natuurlijk ook niet echt bij geholpen, omdat daar de fysieke en de psychische afstand enorm is toegenomen tussen zorgvragen en zorgverlener. Dus nu zie je dat wachttijden van 3 maanden of meer heel gewoon zijn. En er zitten zelfs uitschieters van een half jaar bij. Ja, dan is de problematiek van zo'n kind zodanig verergerd dat je nog veel verder van huis bent. Dus we moeten echt nu op. Ja, en die doet 10 aanbevelingen om dit te verbeteren. Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen? Eigenlijk zitten die aanbevelingen iedere keer voor verschillende sectoren die iets moeten doen. Dus als ik bijvoorbeeld naar de gemeente kijk, dan zie je dat met de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente, die beroemde decentralisatie, er enorme strikte regels worden gehanteerd door de gemeente. En dat betekent dat zowel hulpverleners als degenen die hulp krijgen, die lopen tegen administratieve lasten aan en bureaucratische romslom, waardoor je geen snelle hulp kan geven. Dus wat die gemeentes moeten doen, is niet alleen die administratieve lasten aanpakken, maar ook de jeugdzorg alleen gewoon veel meer ruimte geven om zelf professioneel te handelen en daar meer op te vertrouwen. Als je kijkt naar anderen, want zij zijn natuurlijk niet de enigen die wat moeten doen. Kijk je naar de jeugdzorgprofessionals zelf, dan zou het handig zijn als zij bijvoorbeeld hun expertise op lokaal gebied duidelijk zou versterken, want die ontbreekt gewoon af en toe. Maar ook dat ze veel meer gaan samenwerken. Dus tussen de organisaties die allemaal betrokken zijn, dat gaat om het speciaal onderwijs, sociaal werk, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, noem maar op. Die samenwerking is ook niet heel vloeiend. Dus die zouden daar weer op moeten focussen. Ja, even terug naar die gemeenten. Die zeggen ook volgens mij sinds de decentralisatie, we hebben meer geld nodig, anders kunnen we het überhaupt niet organiseren. Ja, klopt. Maar als je feitelijk ook kijkt, sinds 2015 zien we dat de kosten van de jeugdzorg met meer dan 50% zijn gestegen. Dus die zitten op dit moment op de 5,5 miljard. Althans in 2019, recentere data hebben we niet. Dus dat klopt ook. En je ziet ook dat gemeentes, ik denk meer dan 2/3, heeft op dit moment al echt een tekort. Het tekort gemiddeld is zo'n 1,5 miljard per jaar. Dus dat klopt. En dat is ook een advies wat we geven. Los dat nu op. Dus ga als gemeente samen met de overheid rond de tafel zitten en zorg dat die probleem wordt opgelost, want de jongeren zijn hiervan de dupe. En dat kunnen we ons niet voorloven. Ja, mooi advies. 10 aanbevelingen. Wat gaat er concreet mee gebeuren? Kunt u hiermee naar de gemeenten? Of kunt u misschien zelfs naar het nieuwe kabinet wat eraan zit te komen? Ja, we hebben natuurlijk een beetje mazzel dat degene die op dit moment informateur is, Mariette Hamer, die heeft hier haar hart beslist op de juiste tekst. Ja, dat is uw voorzitter, hè? Ja, dat is niet alleen onze voorzitter, maar ook degene die echt heel erg goed naar jongeren kijkt en weet wat er misgaat. Dus ik hoop dat we hiermee ook bij haar binnenkomen. En ik denk het eigenlijk wel stiekem. Dus laat dit maar een onderdeel worden van het nieuwe kabinetsbeleid. Belangrijk genoeg. En de jeugd is wel gewoon onze toekomst. Dus we doen het ook gewoon voor onszelf, voor de hele samenleving. Steven van Eyck, kroonlid van de CERC. Dank u. Het staakt het vuren tussen Israël en Hamas is voor zover bekend niet geschonden in de eerste uren na het bestand. Het ging vannacht in na bemiddeling door Egypte en onder druk van de Verenigde Staten. Huawei mag in Nederland niet meer meewerken aan de belangrijkste delen van de 5G-netwerken, blijkt uit antwoorden van het Chinese bedrijf aan het FD. Geheime diensten zijn bang dat Huawei een verlengstuk is van de Chinese overheid. De Brabantse gedeputeerde Erik de Bie van Forum voor Democratie stapt per direct op nadat gisteren coalitiegenoten VVD en CDA de samenwerking hadden opgezegd. Ook onafhankelijk gedeputeerde en oud-forumlid Peter Smit stapt op, bleek in een digitale vergadering over de bestuurscrisis in Brabant. De Britse prins William zegt dat het hem verdriet doet dat de BBC heeft bijgedragen aan de angst en isolatie van zijn moeder, prinses Diana. William reageert in een video op een kritisch rapport waaruit blijkt dat de omroep Diana in 1995 onder valse voorwendselen heeft verleid tot een interview. Het NOS-journaal. Wetenschapsorganisatie NBO laat voor bijna 4 miljoen euro software ontwikkelen om het enorme VOC-archief toegankelijk te maken. Een computer moet de 25 miljoen pagina's gaan ontcijferen. We praten verder over met projectleider Matthias van Rossum. Meneer van Rossum, wat kan die software straks wat nu nog niet kan? Ja, wat wij willen gaan doen is VOC-archieven niet alleen doorzoekbaar maken, maar echt onderzoekbaar maken. En daarvoor combineren we bestaande technieken van handschriftherkenning, dus een computer die handgeschreven tekst uit de vroegmoderne tijd leert lezen, met semantische technologie. Dus een computer die leert wat er in een zin staat. Is dat een plaats, een persoonsnaam, gebeurtenis? En dat gaan we combineren met een hele grote historische digitale encyclopedie die echt nodig is om te weten wat het betekent, hè? Wat er in een zin staat. Hè? Waar ligt een plaats dan en waar is het onderdeel van? Ja. Maar bijvoorbeeld ook oude woorden, bijvoorbeeld van opstanden en verzet tegen de VOC. Ja. Amok, murmureren. Daarvoor is heel veel historische kennis nodig, maar ook een veelheid en perspectieven. En daarvoor gaan we samenwerken met het publiek en met wetenschappers van over de hele wereld, in het bijzonder uit Azië en Afrika, om die digitale encyclopedie te combineren en te maken, zodat dat samen kan werken met die bestaande technologieën. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk als een computer dat kan doen en niet iemand persoonlijk dat moet gaan doen. Maar het lijkt me ook wel lastig om een computer die sierlijke handschriften uit de oude VOC-tijd te leren, om eens wat te noemen. Ja, nou dat is, daar zijn we eigenlijk al heel ver mee. Hè. Dus het Nationaal Archief heeft ten dele dat soort software al toegepast. Dus dat is echt mogelijk. Maar wij willen het nu echt, echt een fase verder gaan tillen nog. Dus niet alleen de doorzoekbaarheid, dat je niet alleen kan googlen op die archiefstukken, maar echt gestructureerde, complexe vragen kan gaan stellen. Om zinvolle historische observaties, echt wetenschappelijke informatie weer terug te krijgen. Ja, echt de inhoud te kunnen ontsluiten eigenlijk. Het zijn 25 miljoen pagina's aan VOC-documenten. Wat staat er zo al in eigenlijk? Het VOC-archief is heel rijk en gedetailleerd. Dus natuurlijk voor de Nederlandse en de geschiedenis van de VOC. Koloniale geschiedenis. Maar juist ook voor de geschiedenis van niet-Europese samenlevingen. Denk aan de Indonesische archipel, de wereld rond de Indische Oceaan. Juist ook van samenlevingen waar soms verder weinig bronnen van overgeleverd zijn. Dus observaties over wat er in lokale samenlevingen gebeurt. Dus dit is een heel waardevol archief en dat maakt het belang van deze infrastructuur toegepast op dit archief ook zo groot. Ja, ja, echt heel veel informatie die eruit te ontsluiten valt. Over 5 jaar moet de software klaar zijn, begrijp ik. Ik dank u wel, projectleider Matthias van Rossum. Honderden Marokkanen zijn vannacht naar de Spaanse ex-slaven Melilla getrokken, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Verschillende groepen die probeerden afgelopen nacht op een aantal punten die hekken daar rond die stad Melilla over te komen. Dat lukte ze ook. Ja. Honderden probeerden dat. Tientallen kwamen de stad binnen. Dat is onmerkelijk. Dit is een tactiek die normaal van Afrikaanse migranten is. Niet van de Marokkanen zelf. Nou, toch waren dit in het merendeel Marokkanen die dat probeerden. Hoe dat is gelukt is nog onduidelijk. De grensbewaking was door Spanje juist opgevoerd nadat de afgelopen dagen duizenden Marokkanen en Afrikanen naar Ceuta waren getrokken, een ander Spaans gebied aan de Noord-Afrikaanse kust. Mogelijk hebben de Marokkaanse grenswachten niet ingegrepen. Dat gebeurde ook al niet bij Ceuta. De migranten proberen naar Europa te komen, onder meer vanwege de slechte economische omstandigheden in Marokko. 11:12, u krijgt het weer nog. Onstuimig is het vanmiddag met veel wind en kans op buien en onweer. Af en toe schijnt wel even de zon. Het is 14 tot 16 graden, maar door die wind voelt het wel kouder aan. Ook morgen wisselvallig, vooral 's middags weer wat zon. En het blijft dan stevig waaien. Dit is verkeersinformatie van de ANWB, Erwin de Hart. In de kustgebieden en op het IJsselmeer kan het verkeer last hebben van de zware windstoten die huishouden. Op de A7 Den Oever Heerenveen is de afsluitdijk in beide richtingen dicht door een technische storing aan de brug bij de Stevinsluizen. In beide richtingen dus omrijden via Flevoland Emmeloord Lelystad. Verkeer richting Friesland kan ook omrijden via de dijk Enkhuizen Lelystad. A7 Heerenveen Groningen is in beide richtingen nog altijd dicht bij Drachten door een ongeluk met een vrachtwagen. En dat blijft zo tot 6 uur, denkt Rijkswaterstaat op dit moment. Omrijden via Leeuwarden. A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder, 7 kilometer file. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, 3 kwartier vertraging. Door technische problemen bij de roertunnel tussen knooppunt Het Vonderen en Linnen staat 4 kilometer file. Het is ons gelukt. Stap voor stap kunnen we steeds meer dingen doen waar we blij van worden. De sportscholen, dierentuinen en muziekscholen zijn deels weer open. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden en ons laten testen bij klachten. Ook al is het soms best moeilijk, als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Erik Wien en Jacob Derwig maken Verdriet is het ding met veren. Een ontroerende, poëtische theatervoorstelling naar het boek van Max Porter. Eenmalig te zien via livestream op zondag 23 mei. Boek nu op theaterrotterdam.nl. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Tuinmeubelen? Bezoek Kaesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar kaesmit.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Wat is toch de magie van de zombiefilm? Die vraag proberen we juist vandaag te beantwoorden nu de nieuwe blockbuster Army of the Dead verschijnt. En het antwoord hoor je later dit uur. En rond de klok van 12:30 uiteraard ruim baan voor druk te maken Kees van Amstel. Dat allemaal, maar nu eerst... Den Haag. Het was weer een bewogen week in Den Haag. Los van de formatie en de coronacrisis krijgt minister Wopke Hoekstra een tik op zijn vingers van de Europese rechter en van de Rekenkamer. Gelukkig zit hier naast mij de man die ook op de woelige politieke baren rustig blijft, het roer recht houdt, Peter Kee, politiek duider en redacteur bij Op1. En bij ons natuurlijk, Peter, welkom. Dank je. En wij hebben hier aan tafel Partij van de Arbeid, corrivé mag ik wel zeggen, Henk Nijboer. Meneer Nijboer, ook van harte welkom. Ja, leuk hier te zijn. Ja, ik las vandaag de Telegraaf en ik heb begrepen dat u eigenlijk de nachtmerrie bent van het CDA. Nou, van Hillen en De Vries. Hè. Dat zijn een beetje de mensen die ook een beetje voor het kabinet Wilders in het kabinet zaten. En dat geweldig vonden voor Nederland. Dus dat ze die niet zo enthousiast zijn over de PvdA en GroenLinks, verbaasde mij niet. Ja, zo. Precies. En zij zeggen van ja, de Partij van de Arbeid moet gewoon dat klittenband loslaten met GroenLinks. Ja, ze moeten voor zichzelf op durven komen. Dat gaan we niet. We durven wel voor onszelf op te komen. Maar wij trekken samen met GroenLinks op. Dat hebben we afgesproken. Ja, maar dan wil het CDA wil niet dan met die linkse wolk in zee. Nee, nou ja, ik weet niet of het CDA dat niet wil. Hè. Hillen en De Vries, nou ja, dat nemen we voor wat het waard is. Ja, Brinkman heb ik ook nog gezien. Maar dat zijn ook mensen die echt dat kabinet Wilders hebben gesteund. Het slechtste kabinet uit de Nederlandse geschiedenis. PvdA, ik ben er niet enthousiast over. PvdA en GroenLinks blijven elkaar trouw. Oh, ze gaan fuseren? En, dat zou ook nog kunnen. Daar zijn ze ook nog mee bezig. Nou, we trekken nu wel echt goed samen op. Ook in de richting van de informateur hebben we goed overleg met GroenLinks. En we hebben gewoon tegen elkaar gezegd, we maken samen een vuist. We willen zo progressief mogelijk het beleid hebben in Nederland. En we trekken samen op. En dat gaan we ook doen. U zit hier ook namens het Partij van de Arbeid, maar ook namens GroenLinks. Nee, ik zit hier namens de PvdA. Maar ik denk wel dat de collega's van GroenLinks met instemming, luisteren. Ja, mooi. Ja. Peter, je hoort het. Het gaat niet alleen over fuseren. Het gaat nog altijd ook over formeren. Maar er was ook nog iets anders deze week, namelijk financiële perikelen. Ja, woensdag was het gehaktdag. En dat is de dag dat de rekenkamer komt. Dat heet verantwoordingsdag. De rekenkamer maakt een analyse van wat er is gebeurd het afgelopen jaar met het geld van Nederland. En ze waren kritisch op alles, vooral op het ministerie van Volksgezondheid. Want Hugo de Jonge had 5,1 miljard uitgegeven. Waarvan die bij 2 miljard was hij de bonnetjes kwijt. Oh, de bonnetjes die waren opgelost. Maar dus ze hadden niet alleen kritiek, toch, de rekenkamer op Hugo de Jonge? Nee, Wopke Hoekstra, de opperbaas, kreeg ook een ferme veeg uit de pan. Hij is tenslotte de eindverantwoordelijke. De rekenkamer is boos omdat het parlement niet genoeg gebruik heeft kunnen maken van het budgetrecht. En het budgetrecht is eigenlijk zeg maar het huishoudboekje, moet gecontroleerd worden door de Tweede Kamer. En daar heeft hij af en toe gewoon maling aan. En dat komt volgens Arno Visser, de baas van de Rekenkamer, niet alleen door de coronacrisis. Maar nood breekt niet alle wetten. Zeker niet als er getornd wordt aan het budgetrecht. En dan is het onze taak om u daarop te wijzen. Ook in tijden van crisis. Of misschien moet ik wel zeggen, juist in tijden van crisis. Nou, Wopke Hoekstra is het daar helemaal niet mee eens. Nee, want het komt juist wel door corona. Wat ik hoop dat de mensen in het land ook begrijpen, dat we ons stinkende best doen, maar dat het wel een heel uitzonderlijk jaar was. Waarin je moet kiezen voor snelheid. En dat dat soms ook ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Ja, maar heeft de rekenkamer nou gelijk of heeft Wopke Hoekstra gelijk? Nou, Arno Visser heeft wel betere papier, hoor. Want die kan wel aantonen dat het een rommeltje is op veel van die ministeries. En dat het eigenlijk er al was. Dus ik geef Arno Visser het voordeel van de twijfel. En het is ook heel saillant dat Hoekstra dit zegt. Want voordat dit speelde, vorig jaar al, Voor corona, was er al, had hij eigenlijk al maling aan het budgetrecht van de Kamer. Want hij kocht voor 744 miljoen aandelen KLM Air France. En dat hoorde de Kamer pas nadat het gebeurd was. Dus dat was raar. Hij deed dat omdat hij niet langer wilde dat die Fransen de boel dirigeerden bij Air France en KLM. Om het publieke belang van Nederland te kunnen waarborgen, heeft de Nederlandse staat besloten om aandeelhouder te worden in de holding Air France KLM. De afgelopen tijd zijn aandelen verworven en inmiddels heeft de Nederlandse staat 12,68% in bezit. En de intentie van het kabinet is om dit uit te breiden naar een belang dat gelijkwaardig is aan het belang van de Franse staat. Nou, hij werd meteen als een held gezien. Echt, had zijn spierballen laten zien. S'avonds werd hij bewierookt ongeveer bij Jinek in het programma. En de voorpagina van de Telegraaf, die moet je echt even zien. Ach. Wopke op zijn best gewoon. Ja, enorm helder. Hij legt in dit fragment ook heel goed uit waarom die aandelen van KLM Air France heeft gekocht. Maar wat hij niet uitlegt is waarom hij eigenlijk de Kamer niet geïnformeerd heeft. Ja, en in mei 2020 concludeerde de Rekenkamer dat ook al. Dat hij onrechtmatig had gehandeld bij die aankoop van die KLM aandelen. De Kamer kon dat budgetrecht niet uitoefenen. Henk kon er niks van zeggen. Nou, dat is raar natuurlijk. En dat deed hij dus nu inmiddels 2 keer achter elkaar. 2 jaar achter elkaar. Dat is vrij uniek, hoor, voor een minister van Financiën. Dat is vrij uniek. En daarnaast was er deze week nog meer gedoe rond Wopke Hoekstra. Ja, er kwam nog bovenop dat Europa ook nog hartstikke boos op hem is. De staatssteun die KLM heeft gekregen om de coronacrisis door te komen had niet goedgekeurd mogen worden, zegt een Europese rechter. De Europese Commissie had het niet goed genoeg onderbouwd. De zaak was aangespannen door luchtvaartmaatschappij Ryanair. Die vindt dat de steun tot oneerlijke concurrentie leidt. Ja, Ryanair vond het dus niet eerlijk. Die hebben dus eigenlijk wel gelijk gekregen van Europa. Ja. Maar er was vorig jaar toch ook al kritiek vanuit de Tweede Kamer op deze staatssteun aan KLM? Ja, GroenLinks vond het niks omdat er te weinig rekening gehouden werd met klimaat. Tekortschietende voorwaarden. De SP vond het niks omdat er te weinig werd gedacht aan het salaris van de werknemers. Ja, nee, het is goed dat we KLM redden, maar we kunnen straks niet meer op de oude voet doorgaan. Want we waren met z'n allen bezig om de klimaatcrisis aan te pakken en die is er ook nog steeds. Wat ons betreft betekent dat echt een CO2-reductieplan en bijvoorbeeld korte afstandsvluchten vervangen door treinen. En de PvdA vraagt van het kabinet hoe KLM in de toekomst voor de Nederlandse economie dienstbaar kan zijn en zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden kan blijven. Wat ik wel gezegd wil hebben, er zit geen grens aan met hoeveel geld we KLM willen redden en dat de culturele sector in Nederland niet datzelfde belang krijgt toegedicht. Het is er ook bijna niet uit te leggen, want eerst kopen ze veel aandelen van KLM bestaat en daarna geven ze ook nog eens 3,4 miljard aan steun. Ja, het probleem is een beetje dat het ook nogal weggegooid geld lijkt. Die aandelen bijvoorbeeld, die zijn nog 1/3 waard van wat ze toen waard waren, dus van 744 miljoen zo'n 280 ongeveer. Als ze dat nog waard zijn. Want het hele bedrijf is natuurlijk ontzettend in waarde gedaald. En die 3,4 miljard die we er nu ingepompt hebben, dat vertegenwoordigt zo'n beetje de huidige waarde van het bedrijf. Dus totaal. Dus het is toch al. Het lijkt heel erg weggegooid geld. En dat heeft €225 per persoon gekost. We hebben alle drie €225 eigenlijk bijgedragen aan KLM. Ja, meneer Nijbuur, u bent financieel expert, hè, bij de Partij van de Arbeid. Ik heb ook mijn rekenwerk gedaan. In 2020 is er ongeveer €20 miljoen per dag verloren gegaan bij Air France. Gewoon, hup, Air France, KLM, was gewoon weg. Ja. Als u dan financieel expert bent, denkt u dan bij zichzelf, ja, misschien is dit bedrijf gewoon helemaal niet meer te handhaven. Nou, kijk, aan corona kan. Er zijn verschillende problemen. Hè? KLM en Air France hebben bestuurlijke problemen. Ze hebben ruzie en de ministers vergroten de ruzie. De Franse minister en de minister Hoekstra die gaan rollenbollend over straat. En dat is slecht voor een bedrijf. Dat heeft ook financiële consequenties. Maar het andere probleem, corona, daar kan KLM en Air France kunnen daar natuurlijk niks aan doen. Dat is verlieslatend. Dat zien we ook in de horeca, dat zien we in de cultuur. En dat zien we ook bij KLM. En de PvdA vindt de werkgelegenheid die gepaard gaat met KLM. En dat zijn echt niet alleen maar piloten. Het zijn heel veel mensen die op de grond werken. Stewards en stewardessen. Ook het belang voor onze economie van goede verbindingen. De goede infrastructuur blijft belangrijk voor onze toekomstige welvaart. Wel van zodanig belang dat wij het altijd hebben gesteund onder voorwaarden. Ja, maar de Europese rechter vindt dus van niet. Nee, Ryanair, dat is niet echt het voorbeeld van waar we in de toekomst met luchtvaart naartoe moeten. Voor een tientje naar Barcelona vliegen. Verder slechte arbeidsomstandigheden. Ik kan niet zeggen over Ryanair, maar het gaat over de Europese rechter. Die zaak aangespannen. Ja, en de Europese rechter heeft daar een uitspraak over gedaan. En die zegt, het is niet correct. Nee, die hebben gezegd, het moet beter onderbouwd worden. En daar zie je dat Hoekstra ook hier zijn huiswerk niet op orde heeft. Dus ze hebben gezegd, van ja, je mag wel staatssteun bieden. Dus je mag die 3,4 miljard aan leningen zijn. Het zal wel ook echt geld bij moeten horen op den duur. Maar het zijn vooralsnog leningen. Dan moet je wel onderbouwen waarom je dat doet. En ook of dat onafhankelijk genoeg is. En of dat geld wordt besteed aan waar je dat voor hebt bedoeld te besteed te zijn. En daarvan heeft de rechter gezegd, die onderbouwing niet. En dat moet over worden gedaan. Dus en dat is natuurlijk een hele slechte zaak. En dat past natuurlijk wel bij dat slecht informeren van de Kamer. Het budgetrecht dat wordt geschonden. En nu dus een juridische steun die niet is. Dat hij zijn werk niet goed doet. Nou, ik vind het wel echt heel zorgelijk dat Hoekstra het budgetrecht keer op keer tart. Ja, we hebben het. Het zijn twee problemen daar eigenlijk mee. Eén, hij informeert de Kamer niet goed. Dat zat goed in jullie filmpje zojuist. Geldt ook weer voor de kinderopvangtoeslag. Hè. Heeft de Rekenkamer ook weer een tik over de vingers gegeven dat zo niet kon. De €30.000 die de ouders nu krijgen. Maar is de vraag eigenlijk, is dat willens en wetens of is hij gewoon niet goed genoeg? Is hij gewoon incapabel? Nou, ik vind echt dat hij hier wel blundert. Ik heb hier ook in de Kamer al 3 jaar spreek ik hem erop aan. Hè, want die aandelen aankopen is natuurlijk weer wat anders dan de coronasteunpakketten. En elke keer gaat het weer mis. En het wordt niet beter. Sterker nog, het wordt slechter. En in de crisis, en dat zei Arno Visser ook van de Rekenkamer, zie je dat, hè, dan gaat het om groot geld, 5 miljard aan medische hulpmiddelen. Ze weten niet eens of die beademingsapparaten aan zijn gekomen. Ze weten niet eens hoeveel mondkapjes er zijn. Even terug naar Air France. Frans KLM. Want u zei ook, hij maakte ook nog eens ruzie met de Frans, Wopke Hoekstra. Dus kortom, eigenlijk vindt u, hij zegt incapabel, maar Wopke Hoekstra is niet geschikt, zegt u. Nou, ik vind echt dat ze rollenbollend over straat gaan en dat dat slecht is voor KLM, slecht is voor de Nederlandse economie en ook slecht is uiteindelijk voor de belastingbetaler, want je geld wordt daarmee minder waard. Dus ik vind dat hij dat niet goed doet. Nee, daar heb ik harde kritiek op. Hoe kijk jij naar Wopke Hoekstra als je dit zo allemaal hoort? Nou ja, het was bij mij meer een vraag, weet je wel. Is hij nou incapabel of doet hij dat bewust? En ik denk dat Wopke Hoekstra een zeer intelligente man is. Had een topfunctie in het bedrijfsleven voordat hij op financiën kwam. Dus dat is geen domme man. Dus dan suggereert toch meer dat het wil zijn wetens niet informeren is, toch? Ja, ik vind dat je de Kamer, en dat is nou al een paar keer, hè, we zijn er echt scherp op, en ik ben dat niet alleen in de Kamer, want ook mijn collega's vinden dat het budgetrecht goed moet worden uitgeoefend. En dat hij dat keer op keer weer in de fout gaat. Ook weer met die kinderopvangtoeslag, dat is afgelopen december. Hè. Dat is gewoon falen als minister van Financiën. Je moet daarvoor zorgen dat dat op orde is. Dat is zijn kerntaak. Maar wij begonnen het gesprek met de vraag van, ja, u blijkt de nachtmerrie te zijn van het CDA. Maar eigenlijk is het dus andersom. Wopke Hoekstra is de nachtmerrie van u. Nou, ik ben er als parlementariër om hem te controleren. En ik vind dat er dingen misgaan. En als je 5 miljard euro belastinggeld uitgeeft, ook al is het crisis, hè, want ik snap best noodbreekwet en dat je dan moet handelen. Maar dat je dan een jaar later de boel niet op orde hebt. De mondkapjes worden gekocht waar die winstgevend zijn. Dat is misschien ook een tijgenoot. Dat is een goede jongen. Nee, daar is de minister van Financiën natuurlijk voor verantwoordelijk. Die weet dat bij het ministerie van Volksgezondheid, die een crisis manager, dat gaat helemaal mee. Dan moet je er bovenop zitten. Dan moet je een paar mensen er naartoe sturen. Maar en zeggen, Financiën heeft gewoon het mensen lopen zo rondlopen is het. Bij het ministerie. Dat is misgegaan. En dat is natuurlijk ook de reden dat Arno Visser, de president van de Rekenkamer, minister Hoekstra ook aanspreekt. Die zegt, jij bent verantwoordelijk voor het financiële beheer, juist in tijden van crisis. Ja, maar en nu loopt het uit de hand. Ik weet toevallig dat Hoekstra ook de leider is van het CDA. Ja. En dat er ook geformeerd moet worden. En dat er natuurlijk gekeken wordt ook naar de Partij van de Arbeid, al dan niet met GroenLinks gefuseerd. Maar u moet dus eigenlijk met uw grootste nachtmerrie aan tafel gaan zitten. Nou, ik ben er om te controleren wat de minister van Financiën doet. En die maakt fouten en daar spreek ik hem op aan. Nee, en dit zijn grote fouten. Nu moet ik natuurlijk even bijvallen, want dat hoor ik ook, toch? Dat hoor jij ook. Wopke Hoekstra is eigenlijk erger dan Rutte. Nou, met Rutte wilden ze eigenlijk niet regeren. Dus we hebben naast de Rutte-doctrine hebben we ook de Wopke-doctrine. De Wopke-doctrine. En je kunt ook zeggen, ik ga niet met Wopke Hoekstra in een kabinet zitten. Ja, in ieder geval. We hebben ook gewoon een democratische verkiezingen met partijen die eigen leiders kiezen. Maar de PvdA staat fundamenteel anders tegenover sommige keuzes in het financieel-economisch beleid. Zeker tegenover het CDA en tegenover de VVD. Als je kijkt naar de winstbelastingverlaging van de afgelopen jaren, eerst dividendbelasting, daarna winstbelasting. Grootste uitgave van het kabinet. Ja, daar waren wij mordicus op tegen. We kunnen wel afspreken dat als PvdA gaat regeren met het CDA, dat Wopke Hoekstra niet op financiën komt. Want dat zou belachelijk zijn. We gaan eerst eens kijken of we überhaupt aan tafel komen met een paar mensen dan, 2 maanden na de verkiezingen. Soms moet je een paar dingen markeren. Zeker. Wopke Hoekstra nog een keer op financiën. Ik hoor van Henk Nijboer dat kan niet. Nee, want hij was niet... Ik ga nu nog helemaal... We zijn nog niet eens zo ver dat we met die partijen om tafel zitten. Het wordt nu zo langzamerhand wel eens een keer tijd, zou ik zeggen. Ja. Er is een behoorlijke bende van die informatie gemaakt. Terwijl het land heeft ook een fatsoenlijke regering nodig. Maar hoe we gaan zien of wij worden uitgenodigd. We zijn bereid te spreken samen met GroenLinks. Hoe komt Hoekstra uit deze impasse? Want hij heeft dus 2 keer de Kamer niet goed geïnformeerd. Plus hij heeft een tik op de vingers gehad van de Europese rechter. Hoe gaat hij zichzelf... Plus hij maakt ruzie met de Fransen. Nou, hij moet zijn huiswerk overmaken voor die staatssteun. Dus dat zou overgedaan moeten worden samen met de Europese Commissie. En ten aanzien van Air France KLM maak ik me grote zorgen. Want de Fransen hebben al een extra steunpakket gegeven. Ik vind dat Nederland dat alleen onder voorwaarden kan doen. Dus ook minder korte termijn vluchten. Minder vluchten allemaal naar Brussel en naar Parijs. Duurzamer, investeren in duurzaamheid. Is KLM nog te redden? Personeel. Bijdragers van kerosinehandelaren en vliegtuighandelaren, private partijen. En is KLM te redden? Ik denk dat alle luchtvaartmaatschappijen in de wereld in zwaar weer zitten. Maar ik denk wel dat na corona ook luchtvaart blijft. En dan kun je beter een duurzame luchtvaartmaatschappij hebben. Ja, dan dat een maar dat hoeft totaal niet per se KLM te zijn. Dat kan toch ook een andere carrier zijn? Nou ja, je hebt in België gezien met Sabena dat het voor de economie niet zo geweldig is als je grote hubfunctie verdwijnt. En er werken gewoon tienduizenden mensen. Dus er zijn mensen die zeggen, ik heb een blauw hart. Hè? Ja. Ik ben van KLM. Nou, ik heb een rood hart, dus ik heb niet per se een blauw hart. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat die werkgelegenheid behouden blijft. En ik denk dat het voor de Nederlandse economie heel belangrijk is dat we dat netwerk overal over de wereld wel hebben. Maar wie verdient er het meeste aan die hubfunctie? Dat is niet dat de Nederlandse staat. Dat zijn we allemaal, want dat zijn een heleboel mensen die daar werken. Dat zijn, het zijn bedrijven, ook start-ups, nieuwe bedrijven, ook biomedische bedrijven die overal over de wereld contact hebben. Als je het echt goed voor hebt met het klimaat, moet je natuurlijk van de functie af. Zeker. En dan moet je rechtstreeks vliegen opblazen. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Je moet af van de hele goedkope vluchten. Nee, en u wil ook af van de korte vluchten. U wil ook af van de korte vluchten. Dat heeft inherent te maken met de hubfunctie. Nou, dat mensen kan doen een korte vlucht om dan in Schiphol een langere vlucht te pakken. Maar je kunt ook met de trein, met de TGV naar Parijs. En je kunt het treinverkeer naar Brussel en ook bijvoorbeeld naar Berlijn. Hè, dat doe je nog 7 uur. Ik ben de laatste keer met naar Berlijn geweest met een paar collega's uit de Kamer. Nou, dan mag je brood en limonade meenemen. Dat kan natuurlijk veel beter. En dan kun je ook met de trein aanvoeren en vervolgens vliegen. En dat blijft denk ik wel nodig, ook in de toekomstige... De heer Hoekstra moet zijn huiswerk beter doen. Zeker. En ten tweede, als er weer een steunpakket nodig is voor KLM of voor Air France KLM, gaat de Partij van de Arbeid dat steunen? Onder voorwaarden. Geen bonussen is een vanzelfsprekendheid, maar ook investeren in duurzaamheid, mindere kortere vluchten en bijdragers van private partijen. Ik hoor het al, Hoekstra is niet meer gekwalificeerd als minister van Financiën. Dat lijkt me niet. Volgens mij moet de PvdA eens een keer iemand leveren. Vind je niet? Ja, en zou dat dan iemand moeten zijn, een zuinig iemand. Iemand uit het noorden van het land, hè, op financiën. Iemand die het ministerie ook door en door kent. Iemand die knokt voor rechtvaardigheid. Iemand, een frisse man, blosjes op de wangen. Iemand die ook nog een strateeg thuis op de bank heeft zitten. Dat is ideaal natuurlijk. Ja. Nou, moeten we Diederik Samson bellen? De PvdA heeft in het verleden... Je kunt iedereen bellen, maar de PvdA heeft in het verleden een heleboel goede ministers van Financiën geleverd. Hè. Van Kok tot Bos, tot Dijsselbloem. Dus wij kunnen dat. Oké. Henk Nijboer. Dus Diederik Samson. Ik ga niet zeggen over toekomstige bewindspersoon. Meneer Nijboer, zijn we nog lang niet. Hartelijk dank voor uw bijdrage. En ik wens u veel sterkte met het formeren. En Peter K. ook. Dank u wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Na 11 seizoenen The Walking Dead zou je denken dat het genre zombiefilm op sterven na dood is. Maar... niets is minder waar. Het genre is springlevend. Daarover zometeen Belgisch regisseur Jan Verheijen. Nu eerst de Nestor van de Nederlandse zombiefilm. Dat is toch wel Bob de Roy. Hallo poppers. Hier legt hij uit hoe je het beste een zombie spelen kan. Uit de film Zombies Go Schiedam. Het gaat over zombies die heel Schiedam gaan beroven. Dan komt er een scène waarin de zombies al zijn uitgegroeid tot een geweldige ontbinding zijn de lichamen. Je hebt ervoor nodig wat spaghetti, wat je in de ketchup doet en in de tomatenpuree, plus zo'n gebitje. Ik doe het even voor. Nu eerst naar ons altijd gezellige barretje. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken! Is op vrijdag natuurlijk altijd Kees van Amstel. Ik word er vrolijk van. Nou, de laatste tijd word ik stapel me schokken van alle mensen die vertellen... Kees, jij hebt je geld toch niet op een spaarrekening, hè? Stap nou in de cryptomunten, man. Weet je wat de bitcoin staat? Of een van die andere cryptocurrencies? Ethereum of de Dogecoin of Binance of knurkiewurkies? Oké, die laatste heb ik zelf bedacht. Maar geloof me, morgen bestaan ze, die knurkiewurkie-coins. Het internet staat ook vol met dit soort snelle jongens. Wil je heel graag beleggen, maar weet je niet waarin? Dan heb je ontzettend veel geluk dat jij deze video ziet. Want de experts zijn erover uit. 2021 gaat het jaar worden van Bitcoin. Yes! 2021. Nou ja, 2 weken geleden was het nog het jaar van de Bitcoin. Maar vorige week liet Elon Musk weer ergens een zuur windje in een Tesla. En nu is het weer even niet het jaar van de Bitcoin. Een nieuwe tactiek is pump and dump. Heel snel de waarde verhogen door goed nieuws op de socials te verspreiden. En dan met je groepje weer snel verkopen. En dan lachen om de sukkels die achterblijven met het verlies. Het nieuwe piramidespel. Deze week stortte alles weer in elkaar. Maar toch lach ik niemand uit. Want wat moet je anders met je zuur verdiende spaargeld? Vroeger waren mensen die geld spaarden verstandige mensen. Sparen voor een dure aanschaf of een buffertje bij tegenslag. Mede door corona is er fors meer gespaard. En wij Nederlanders, wat zijn we toch nog steeds een heerlijk calvinistisch volkje. Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat we niet sparen om rendement te behalen, maar we sparen als appeltje voor de dorst. We verwachten al niet eens meer rendement. Sterker nog, de vermogensrendementsheffing van de overheid steelt geld over meestal nooit verdiende bedragen. 0% rente en boven de ton negatieve rente. Zijn de banken de schuldigen die ratten? Nou nee, het is de Europese Centrale Bank die de rente expres extreem laag houdt. Zo'n 1,5% lager. En waarom? Ja, daarvoor moet je het programma van Harry Mens kijken. En dat doen ze om burgers te stimuleren, lees, eigenlijk dwingen om het geld uit te geven. Want als je je geld nu niet uitgeeft of je gaat sparen, ja, dan teer je dus enorm in. We mogen niet sparen van de Europese Unie. Dat geld moet je zak uit, leuke spulletjes kopen bij de IKEA of bij de Action. En bedrijven moeten makkelijk geld lenen voor investeringen. Die economie die moet pompen. Dat dat dan weer botst met hun peperdure Green Deal, niet te veel nadenken graag. Een jaar of wat geleden kwam er zelfs kritiek van een bankier, Ralf Hamers van de ING of All People. Hij zei: het rentebeleid van de Europese Centrale Bank werkt averechts, zegt hij. Het zorgt niet voor meer bestedingen en is dus geen stimulans voor de economie. Het beleid van de ECB werkt steeds minder en heeft grote negatieve effecten voor de gewone man in Nederland. Maar de grootste verliezers, dat zijn de pensioenfondsen en de gepensioneerden. De rente is essentieel voor het berekenen van de dekkingsgraad van een pensioenfonds. Ja, de ECB is wat minder begaan met de Nederlandse pensioenen. Die lage rente is vooral een groot voordeel voor Europese landen met hele hoge schulden. Eigenlijk komt het hierop neer, vertel het maar, RTLZ. Mensen met schulden zijn de winnaars, mensen met geld zijn de verliezers. Had je vroeger schulden, was je de pineut. Nou, dat heeft Brussel lekker omgedraaid. Maar naast de Nederlandse pensioenenpot pakt dat op veel meer gebieden slecht uit voor de gewone burger. En daar zit dan weer de keerzijde van het goedkope geld. Want die lage rente heeft de huizenprijzen behoorlijk opgejaagd en gezorgd voor een overspannen huizenmarkt. De Europese Centrale Bank heeft een ongelofelijke schuldenbubbel gecreëerd door alle staatsschulden van zwakkere landen op te kopen. Duizenden miljarden schijnt het. En iedereen voelt dat dit een keer fout loopt. Quizvraag, weet je wie hier 5 jaar geleden al voor waarschuwde? Raad maar, 1 hint, hij zit nu overspannen thuis. Dus de Europese Centrale Bank moet zo spoedig mogelijk stoppen met het opkoopprogramma, omdat ze hiermee mensen met te hoge schulden faciliteert en de rekening wordt betaald door spaarders, gepensioneerden en mensen die pensioen opbouwen. Pieter Omtzigt, weet je, dat is best een goed Kamerlid. Pieter zei al eerder, de Europese Centrale Bank beheert nu steeds vaker de staatsschulden van landen. En dat hoort niet. Helaas, bijna heel Europa is al junk en de ECB de dealer. We hebben het zelf niet door, maar de economie is high vanwege de methadon verstrekt door de Europese Centrale Bank. Bij die enorme schuldenbubbel van deze ECB moest ik meteen aan de crypto-gekte denken. We pompen die bubbel onredelijk op. Goed voor de overheidsfinanciën en de sukkels, de burgers, blijven straks met de financiële gebakken peren zitten. Nou ja, dat of je koopt morgen knurkiewurkies. De Nieuwsbv. Iedere week besteden we in de Nieuwsbv aandacht aan de vluchtelingensituatie aan de randen van Europa. We spoelen mensen aan. Met handen en met voeten, met ogen en met oren. Met krampen en met jeuk op hun gezin. Dossier Lesbos. Vandaag blijven we voor deze rubriek in eigen land, want zodra de musea weer opengaan zal een reizende fototentoonstelling een bijzondere inkijk geven in de wereld van vluchtelingen. Met als centrale stuk de fotoserie Now You See Me Moria, gemaakt door een vluchteling zelf, Amir, namelijk in het kamp van Moria op Lesbos. Aya Moussa is programmeur bij het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Goedemiddag, Aya. Goedemiddag. Ja, zo'n samenwerking tussen drie culturele instellingen komt bijna nooit voor. Waarom hebben jullie toch besloten dit zo te doen? Met de humanitaire ramp dat zich voltrekt aan de grenzen van Europa en in dit geval in het vluchtelingenkamp Moria is van zo'n ongekende omvang. Daar kan en mag je ogen niet voor sluiten. En het is de humanitaire ramp en de noodzaak om dat onder de aandacht te brengen, dat het Nederlands Fotomuseum samen met FOAM en het Stedelijk Museum Amsterdam optrekt om via het Instagram-project Now You See Me Moria hier aandacht aan te besteden. Ja, en dat centrale stuk, dat Now You See Me Moria, is eigenlijk het mooiste. Wat maakt die serie zo bijzonder? Wat de serie zo bijzonder maakt, is dat de foto's van binnenuit de vluchtelingenkampen zijn gemaakt. Er zijn een aantal fotografen, Amir, Ali en Mustafa, die komen uit Afghanistan. En Koteba komt uit Syrië. Die wonen in Moria. En met hun smartphones maken zij clandestine foto's van hun leven en het reilen en zeilen in de vluchtelingenkampen. Af en toe komen er journalistieke beelden, fotojournalistiek beelden naar buiten. Maar die kunnen nooit de intensiteit aan intimiteit evenaren of laten zien wat deze mensen wel kunnen, omdat zij in dat vluchtelingkamp wonen. En het is ongekend dat je de heftigheid van beelden die je nu via dit Instagram-project te zien krijgt. Ja, en je hebt voor ons een foto uitgekozen die jou het meest raakt. Kan je beschrijven wat we hier zien? Ja, je ziet een jong Afghaans meisje. Ze staat met haar gezicht afgewend. De gezichten in het project, mensen worden niet met hun gezichten herkenbaar gefotografeerd. Dat is vanwege hun veiligheid. Dit meisje is ook niet te herkennen. Maar ze, op de achtergrond zie je een hoog betonnen muur met prikkeldraad. En dat meisje die staat er een beetje beteuterd bij, in alle onschuld. Ze heeft een blauw mondkapje op vanwege de coronapandemie die ook daar heeft toegeslagen. En er zitten zoveel lagen in deze foto. De onschuld van een jong meisje die ons aller dochter of zusje had kunnen zijn. Tegen het dystopisch achtergrond van hoge hekken en prikkeldraad. Wat niet in het leven van zo'n jong meisje thuis hoort te zijn. Ja. En de droom van dit meisje is om in vrede bij haar familie te kunnen wonen. Wat in Afghanistan niet kon. En nu zit zij gevangen in het vluchtelingkamp Moria. En dat het zo'n gewoon meisje is met inderdaad, zoals je het beschrijft, die betonnen muur en dat hek. Is dat ook wat jou echt zo raakt? Wat mij raakt is dat hier een humanitaire ramp plaatsvindt. Onder de meest kwetsbare mensen, vluchtelingen die hun huis en haard hebben verlaten omdat zij thuis niet meer konden wonen. En veiligheid en beschutting zoeken elders en daar niet terechtkomen omdat zij door allerlei omstandigheden niet voorbij Moria kunnen komen. Ja, en dat is allemaal gevangen in die foto, in dat krachtige beeld. En over krachtige beelden gesproken. Deze week was er een andere foto in het nieuws. Een foto van een politieagent die in de Spaanse enclave Ceuta een vluchteling, een kleine baby uit het water redt. Die agent is nu eigenlijk een soort van symbool van heldendom geworden. Zegt dit nou alles over de kracht van fotografie? Zeker. Met fotografie zijn oorlogen begonnen en met fotografie zijn oorlogen gestopt. Wij hebben zo meteen, wij hebben in de collectie van het Fotomuseum hebben wij werken van fotografen als Attacando en Peter Martens en Ad van Denderen, die alle super geëngageerde fotografie hebben gepleegd en een tijdsgeest. En Attacando heeft de vluchtelingencrisis van de Hongaren gefotografeerd. Ad van Denderen heeft dat rondom het Middellandse Zeegebied gedaan. Nederland heeft daar zo'n sterke traditie in geëngageerde fotografie om de minder bedeelden te documenteren. Dat heeft zich, de kracht van fotografie heeft zich via deze fotograaf door de jaren heen laten zien. En nu laten wij dit zien via de kracht van de fotografie uit Moria, waar mensen zelf dat hun leven hebben gefotografeerd en laten zien. Ja, en dus een hele belangrijke tentoonstelling. Wanneer hopen jullie dat de deuren open kunnen, zodat we allemaal kunnen kijken naar deze indrukwekkende beelden? Op 6 juni, op begin juni hopen wij open te kunnen gaan. Dat is even afhankelijk wat er in Den Haag wordt besloten en hoe de situatie rondom de coronapandemie zich ontwikkelt. En zodra de musea de deuren weer kunnen openen, dan openen wij met 2 tentoonstellingen. En de ene is de Eregalerij van de Nederlandse Fotografie en de andere is dit project Now You See Memoria. En tussen deze 2 tentoonstellingen zie je ook in een soort historisch tijdslijn, een historische ontwikkeling van fotografie, van vluchtelingencrisissen, van oorlogen, hoe dat zich vroeger heeft ontwikkeld en hoe dat zich nu nog steeds helaas doorspeelt. Ik hoop dat jullie snel de deuren kunnen openen, begin juni hopelijk. Aya Moussa, programmeur bij het Nederlands Fotomuseum, hartelijk dank. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Vandaag op de kop af 50 jaar geleden verscheen een van de meest iconische en indrukwekkendste albums aller tijden. Een echte protestplaat die spijtig genoeg altijd actueel is gebleven. Het is What's Going On van Marvin Gaye. Deze plaat is zo iconisch dat zelfs Nelson Mandela er bij een toespraak in 1990 uit citeerde. I recall some of the words of a song sung by Marvin Gaye. Brother! There's far too many of you dying. For how long must our brothers and sisters go go on dying. Hoe treurig dat Marvin Gaye zelf ook met geweld aan zijn einde van zijn leven kwam. Vermoord door zijn eigen vader. Maar vandaag vieren we vooral de geboorte van de plaat. En dus ook van dit gelijknamige prachtige nummer. What's going on? Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs. Punish me with brutality. Talk to me so you can see. Prachtig. Marvin Gaye, What's Going On? Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Het is een dag waar liefhebbers van zombiefilms al een poos naar uitkijken. Vanaf vandaag is namelijk The Army of the Dead van regisseur Zack Snyder te zien op Netflix. En de trailer die belooft in ieder geval spektakel. Mr. Ward, how would you like to make $50 million? On a warm summer's eve. There's $200 million in the vault beneath the strip. Met up with a 32-hour window to get it out. Find the safe. This should be a simple in and out. It's not too late to go back. What is this? It's a goddamn zombie tiger. Wat fascineert ons toch aan schuifelende lijken die het voorzien hebben op ons als levende wezens. Een gesprek over opgewarmde dode lichamen, bloeddorst en rondvliegende ledematen met de man die deze dag omcirkeld heeft in zijn agenda. Vlaams regisseur en wansmaakvoorvechter Jan Verheijen. Jan, goedemiddag. Zeer goedemiddag, zeer goedemiddag. Waarom kijk jij zo uit naar deze film? Ja, god, omdat die Zack Snyder wel een interessante regisseur is. En omdat het weer een toevoeging is aan het zombie-pantheon. Veel van de zombies waren vroeger gewoon zombies. Hè. Wat je al zei, rondschuifelende lijken waar verder niet zo gek veel lol aan te beleven viel. Maar nu is het weer een kruisbestuiving. Je hebt dus enerzijds een zombiefilm, maar het wordt nu gecombineerd met een heist-movie. Een heist-movie, dat is bijvoorbeeld, wat zijn bekende heist-movies? The Italian Job, Ocean's 11. Dus ja, dat zijn overvalfilms. En nu krijg je dus eigenlijk een heist-movie, ja, gemengd met een zombiefilm. Dus, want ze moeten die safe gaan vinden in Las Vegas, wat ook altijd een geweldige setting is, vind ik, Las Vegas. Waar je je camera ook zet, het kan niet fout gaan. En dat wordt dan gecombineerd met die zombies. Nou, dat is weer eens wat anders voor de liefhebbers van het genre. Ja, dus jij houdt van die opeenstapelingen, van die kruisbestuivingen, maar even terug naar echt de zombies. Waarom zijn wij zo gecharmeerd van zombies? Goh, het is natuurlijk. Ik kan niet zeggen dat de zombies de populairste filmmonsters zijn. Hè. Ze hebben niet de status van het monster van Frankenstein of Dracula of zelfs The Mummy of The Wolfman. Die waren er al heel vroeg bij, bij het begin van de filmgeschiedenis zelfs. De eerste zombies zijn eigenlijk pas opgedoken. De allereerste zombiefilm is van 1932, dus het zijn relatieve laatbloeiers. En dan is het ook nooit echt geweldig populair geworden. Er was dan weer eens een opstootje in de jaren 40 met die film van Jacques Tourneur en dan in de jaren 60 met een beetje een saaie Hammerfilm. Het genre is pas echt gevestigd in 68, wat toch echt laat is, met die iconische zombiefilm Night of the Living Dead van George Romero, die er nadien nog een vijftal vervolgen aan heeft gebreid, waarvan het bekendste, of in ieder geval het meest succesrijke, Dawn of the Dead was. Dat is een vrij uitzinnige zombiefilm die zich volledig afspeelt in een shoppingmall, waarin dus de laatste overlevenden zich hebben verschanst tegen een zombieleger. En hoe weet je dat iets echt een groot succes is, of hoe wist je dat in die notoire jaren 70? Dat was als de Italianen het gingen plagiëren. En je kreeg dus na het succes van Dawn of the Dead echt een tsunami aan Italiaanse zombiefilms. Veel van ook een beroemde regisseur, Lucio Fulci. En dat liep in de jaren 70 tot begin jaren 80 echt dat was heel, in heel Europa, ook bij ons in Nederland en in Vlaanderen, zeer succesrijk. Maar dat werd dan na een tijdje, had je dat ook wel weer gezien. Want ik zei het al, zo'n zombie op zich, nou, die is heel traag. Dus ja, dus en dan begint hij je op te eten. Dus het hing eigenlijk gewoon af van de special effects, van de uitzinnigheid van de special effects. Dat hadden we dan begin jaren 80 ook wel gezien. Maar die dingen zijn inderdaad, ja, daarom zijn het ook zombies, ze zijn niet dood te krijgen. Dus je kreeg dan af en toe zo'n opstootje. En belangrijk is geweest in het begin van de jaren 2000, 28 Days Later, van een geweldige Engelse regisseur, Danny Boyle. En dat waren dan snelle zombies. Dat waren dan zombies die ook echt hard konden lopen. Dat maakte het wel iets spannender, vond ik nu zelf. En dan had je de post-apocalyptische zombiefilm of reeks. En daar is dan zeker die reeks die heel populair was, The Walking Dead, waar 10 seizoenen, ik denk dat we nu aan seizoen 11 zijn. Ik denk dat het vooral The Walking Dead is die de interesse in zombies terug heeft doen opflakkeren. Het is ook, de zombies zijn ook nooit zo populair en zo mainstream geweest als met The Walking Dead. Ja, maar jij praat vol lof over die films. Je kent al die films uit je hoofd ongeveer. Wat fascineert jou zo aan die zombiefilms? Goh, dat vind ik nou moeilijk. Ik moet zeggen, er zijn weinig echt. Het zijn meestal guilty pleasures. Die Italiaanse zombiefilms met name, of zelfs Dawn of the Dead. Ja, ik was toen een jaar of 15, 16, 17 en ik vond dat toen, ja, wist ik veel. Dat vond ik, ja, ik vond het echt vetzakkerij. Het was iets wat je in de bioscoop nog niet had gezien. Ledematen vlogen alle kanten uit. Mensen werden met een buitenboordmotor in hun gezicht geduwd. Ogen werden in glasscherven. Enfin, het was echt uitzinnig in zijn, ja, in zijn creativiteit wat betreft het verminken van het mensenlichaam. Dus het feit dat je moet een beetje opletten als je zegt dat je dat leuk vindt, want internering loert dan om de hoek. Maar is het ook omdat wij natuurlijk ook gefascineerd of eigenlijk misschien wel angstig zijn voor de dood? Dus dat de zombie eigenlijk onze grootste tegenstander is? Maar dat zit breder. Hè. Als je het heel dat horrorgenre bekijkt, zijn dat rechtstreekse erfgenamen van de Neandertaler die vroeger rond het kampvuur enge verhalen zaten vertellen. Hè, over de jacht op de mammoeten, weet ik veel. Dus wij willen gewoon, ja, dat is iets des mensen. Wij vinden het stiekem eigenlijk toch wel een beetje leuk en opwindend om schrik aangejaagd te worden. The fear of the dark. En of dat dan zombies zijn of aliens. Of andere wezens ontsproten aan onze rijke verbeelding, dat maakt op zich niet zoveel uit. Uiteindelijk is de zombiefilm maar een subgenre binnen dat grote horrorverhaal. Ja, dat grote horrorverhaal, maar dan toch nog even naar die grote klassieker waar je het al over had. Dat is The Night of the Living Dead. Ik zat in Brussel op de Filmacademie en dit was toch ook een film wat je zei eind jaren 60 die je gezien moest hebben. We gaan even luisteren naar een fragmentje. Welkom. To a night of total terror. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Echt een klassieke, maar is het ook een goede film nog steeds? Ja, de trailer, of wat je liet horen, was een fragment uit de trailer. Die maakt het wel wat cheaper dan het is. Het is best wel de film is ook, ondanks het feit dat je het 1968 dateert, zwart-wit, nog eens in zwart-wit geduid, is redelijk overeind gebleven. Heeft de tand destijds goed getrotseerd, omdat het, ja, die Romero is wel een competente regisseur. En het is dus gewoon spannend, omdat het uiteindelijk in essentie is het een overlevingsdrama. Hè. Het gaat over een aantal mensen die zich verschuilen en die, ja, moeten vechten voor hun leven tegen dat zombieleger. Dus ja, het is eigenlijk best wel een goede film. Ook die Dawn of the Dead vind ik eigenlijk wel een goede film. Iets te lang misschien. En er zijn best nog wel die 28 Days Later waar we het over hadden. Is een uitstekende zombiefilm. Er is ook een Koreaanse zombiefilm, een aantal jaren geleden. Train to Busan. Dat is echt uitstekend. En ik mag toch met enige trots zeggen dat er vorig jaar zowaar een Vlaamse zombiefilm is gemaakt, Yummy, die denk ik ook op een aantal platformen te zien is en die ook op heel slimme wijze dat enge en die special effects combineert met frisse humor, tongue-in-cheek. Het neemt zichzelf niet al te serieus. Best wel een moeilijk evenwicht om te bereiken. Dus ja, het genre heeft af en toe toch nog wel een verrassing. En Yummy is dus een Vlaamse film. Ik ken hem niet. Door wie is hij gemaakt? Yummy is gemaakt door Lars Damoiseau. Is een bescheiden succesje geweest in dat internationale festivalcircuit van genrefilms. En heeft nu toch wel een internationale fanbase aan het verzamelen. Yummy, Y-U-M-M-Y, Yummy. Yummy zoals lekker, de zombie eten. En jij zegt dat het dan belangrijk is dat hij zichzelf ook niet te serieus moet nemen. Het is niet alleen maar angst, het is ook zeker ook humor die erbij moet komen. Dat vind ik zelf wel, dat vind ik altijd zelf wel, wel interessant. Soms lukt dat niet, hè. Soms pakt de mayonaise niet, zoals we dan zeggen. Maar bij Yummy is dat heel erg goed gelukt. 28 Days Later bijvoorbeeld en Train to Busan, dat is echt straight. Dat zijn echt gewoon spannende, supergoed gemaakte films met inderdaad zombies. Maar dat hadden ook, als dat iets anders dan zombies waren geweest, waren dat ook nog prima films geweest. Dus je moet het een beetje, tankt er een beetje van af. Er is ook zo'n Noorse zombiefilm, ja. Dead Snow. En dat is ook tongue-in-cheek, dat werkt ook. Maar heel veel van de... God, die zombiefilms uit de jaren 70 zijn, als ik heel eerlijk ben, Patrick, die zijn niet om aan te zien. Dat is echt alleen maar rondstrompelende, vaak ook nog slecht gedane zombies die dan af en toe duidelijk ingewanden van bij de slager om de hoek uit een lijk trekken en daar dan een aantal minuten op zitten te kauwen. Je valt om van verveling eerder dan van schrik eigenlijk. Maar die Army of the Dead is wel weer een nieuw spektakel. En denk je dat we daar ook weer op voort kunnen borduren in het zombiegenre? Ik kijk er naar uit. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar ik vind het dus, ja, die, met die combinatie met die heist movie, die reputatie van Zack Snyder, ik ga vanavond zeker kijken. En binnen een paar jaar vindt iemand toch dan weer iets anders om dat genre of dat subgenre nieuw leven in te blazen. Dat is typisch, hè? Voor zo'n zombie, you can't keep a good zombie down. Om de zoveel tijd duiken ze toch weer op. En vindt er iemand een frisse manier om daar iets mee te doen? En dan ben ik weer helemaal van de partij. Goed, Jan Verheijen. Ik dank u hartelijk voor dit mooie uitleg over dit mooie genre, de zombiefilm. We gaan allemaal kijken. The Army of the Dead is nu te zien op Netflix. Dankjewel, Jan Verheijen. Fijne dag nog. Dit was het eerste uur van de Nieuwsbv alweer. Op NPO 1 zit de uitzending erop. Maar op Radio 1 gaan we gewoon nog een half uur door. Dus blijf radio luisteren. Tot zometeen. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. In het onrustige Afghanistan zijn tienermeisjes op de vlucht. Weg van geweld op zoek naar, onderwijs. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Eerst, de jeugdzorg kan en moet snel beter. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad. Dat in het uitgebreide NOS-journaal met Wouter Walgemoed. De Sociaal-Economische Raad vindt de wachttijden in de jeugdzorg veel te lang. Dat schrijft de SER in een advies dat vanochtend is gepubliceerd. En door die lange wachttijden worden de problemen steeds erger, zegt Steven van Eyck van de SER. Op dit moment zie je dat veel te veel kinderen en ook gezinnen overigens met ernstige problemen kampen en veel te lang moeten wachten op de zorg. Nou, het afgelopen jaar zien we ook het oplopen van de wachttijden. Corona heeft daar natuurlijk ook niet echt bij geholpen, omdat daar de fysieke en de psychische afstand enorm is toegenomen tussen zorgvragen en zorgverlener. Dus nu zie je dat wachttijden van 3 maanden of meer heel gewoon zijn. En er zitten zelfs uitschieters van een half jaar bij. Ja, dan is de problematiek van zo'n kind zodanig verergerd dat je nog veel verder van huis bent. Dus we moeten echt nu op. Er staan in het rapport van de SER 10 aanbevelingen om de uitvoering van de jeugdzorg te verbeteren. Een ervan is dat er meer geld naar de gemeente moet, want ruim 2 op de 3 gemeenten kampen met tekorten. Dus als ik bijvoorbeeld naar de gemeente kijk, dan zie je dat met de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente, die beroemde decentralisatie, er enorme strikte regels worden gehanteerd door de gemeente. En dat betekent dat zowel hulpverleners als degenen die hulp krijgen, die lopen tegen administratieve lasten aan en bureaucratische romslomp, waardoor je geen snelle hulp kan geven. Dus wat die gemeentes moeten doen, is niet alleen die administratieve lasten aanpakken, maar ook de jeugdzorgverleners gewoon veel meer ruimte geven om zelf professioneel te handelen en daar meer op te vertrouwen. Demissionair onderwijsminister Slob hoopt van harte dat de middelbare scholen in de week van 31 mei weer helemaal open kunnen. Hij zegt dat als het aan hem ligt, hij de heropening zeer toejuicht. Morgen is er een katshuisoverleg tussen de meest betrokken ministers en deskundigen over de huidige coronamaatregelen. En de volledige heropening van het voortgezet onderwijs is dan het belangrijkste onderwerp op de agenda. Net over de Nederlandse grens in België wordt vandaag voor de 4e dag op rij gezocht naar de militair Jurgen Konings. Die verdween begin deze week met zware wapens nadat hij bedreigingen had geuit, onder meer aan het adres van de bekende Belgische viroloog Mark van Ronst. We praten verder over met VRT-verslaggever Arne de Jager. Ja, Arne, hoe kan het dat hij nog steeds niet is gevonden? Is dat gebied nou zo groot? Ja, het is een gebied van 12.000 hectare, dus dat zijn 20.000 voetbalvelden. Het is ook een heel moeilijk terrein. Het is een terrein met heel veel vijvers, met heel veel dichte bebossing. Dus het is echt wel zeer moeilijk voor de veiligheidsdiensten om daar binnen te geraken en om daar te gaan zoeken. Het wordt eigenlijk een beetje gezien als een speld in een hooiberg. Ze zijn met heel veel, ze zijn met 400 militairen en agenten al 3 dagen op zoek, maar dus voorlopig nog zonder enig resultaat. Ja, en niet alleen meer Belgische hulpdiensten, maar ook buitenlandse. Ja, absoluut. De Belgische troepen krijgen hier versterking van de Duitsers, de Nederlanders en de Luxemburgers. Ze doen er alles aan om hem zo snel mogelijk te vinden. En de troepen die worden ingezet, ja, die zijn echt massaal. Het is echt vrij ongezien in België dat er zo'n massale inzet is om eigenlijk 1 man te vinden. Ja, je zou toch zeggen, ja, met zoveel mensen, ook al is het dan een groot gebied, dan moet het toch een keer lukken. Ja, we hebben hier natuurlijk te maken met een getrainde beroepsmilitair die gespecialiseerd is in camouflagetechnieken. Dus die heel goed weet hoe hij kan overleven in de wilde natuur. Die deze actie waarschijnlijk ook zeer goed heeft voorbereid. Hij zal waarschijnlijk ook gedacht hebben aan schuilplaats. Misschien heeft hij eten voorzien. Dus ja, de politie heeft hier echt wel te maken met een getraind iemand. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook heel moeilijk. Het is ook iemand die zwaar bewapend is. Dus ze moeten natuurlijk ook voldoende voorzorgen nemen dat hun agenten veilig kunnen zoeken. Dus dat maakt het er natuurlijk ook niet gemakkelijker op. Ja, er waren gisteren berichten van scholen die dicht waren in de omgeving en moskeeën die uit voorzorg dicht waren. Hoe is dat nu? Ja, veel mensen zijn natuurlijk bezorgd. De man staat bekend voor zijn extreemrechts gedachtegoed. Dus je voelt heel veel angst bij de inwoners hier van Mechelen en omstreken. Een aantal ouders sturen inderdaad hun kinderen niet naar school. Maar de burgemeester en de gouverneur stellen echt iedereen gerust dat het niet nodig is om een zorgen te maken. Ja, dat is dus meer het gevoel, maar niet echt concreet een dreiging. Ja, de man op het hoofd van de man staat terreurniveau 4. Dus dat wil zeggen dat de man zeer gevaarlijk is en dat eigenlijk alles zo snel mogelijk in het werk gezet moet worden om hem te vinden. VRT-verslaggever Arne de Jager, hartelijk dank. In Amsterdam is een tweede verdachte opgepakt voor het schietincident waarbij afgelopen weekend een vrouw van 27 omkwam. Ze zat in de auto die zondag met automatische wapens werd beschoten. Volgens het parool was haar bijrijder Anis B. waarschijnlijk het doelwit. Die kwam al geregeld met justitie in aanraking. In Duitsland is een 21-jarige Syriër tot levenslang veroordeeld voor de aanslag op een homostel vorig jaar oktober in Dresden. Eén slachtoffer overleefde de mesaanval niet en de ander raakte ernstig gewond. Pas weken later werd duidelijk dat de dader een aanhanger is van Islamitische Staat. Het militaire regime van Myanmar wil de partij van Aung San Suu Kyi opheffen op basis van fraudebeschuldigingen. Suu Kyi werd begin februari aan de kant geschoven. En deze nieuwe stap lijkt erop te wijzen dat de militairen voorlopig van plan zijn aan de macht te blijven. Het NOS-journaal. In Den Haag worden inzamelingsacties gehouden voor mensen die de dupe zijn geworden van de grote brand gisteren in de Schilderswijk. Daarbij werden zo'n 40 huizen onbewoonbaar. Verslaggever Onno Beukers is in Den Haag. Ja, Onno, om wat voor acties gaat het allemaal? Nou ja, het gaat eigenlijk om inzamelingsacties. Er zijn op verschillende plekken hier in Den Haag inzamelingsacties. Eentje bij een grote moskee hier in de buurt. Maar ja, ook vlak bij de Wouwermanstraat waar die brand dus plaatsvond. Daar is ook het Talentenhuis, een buurthuis, een cultuurhuis waar ook ingezameld wordt. En op die plek, daar ben ik. Die inzamelingsactie die loopt nu ongeveer een uurtje. Vanaf 12 uur konden mensen hier terecht. En ja, ik sta hier naast de tasjes en hier zit bijvoorbeeld maandverband in. Hier ook een doos met beddengoed, veel kleren, tassen, schoenen ook, maar ook dingen als tandpasta en andere zaken, persoonlijke hygiëne, spullen. Ja, dat wordt allemaal ingeleverd. Eigenlijk allemaal voor die mensen van die 40 huizen. Ja, die dus niks meer hebben, die hun huis uit moesten en dus ook niet echt veel spullen mee konden nemen. Ik zei het al, de actie is ongeveer een uurtje geleden hier begonnen, de inzameling. En sindsdien kwamen dus al verschillende mensen hier langs. Slippers? Ja. Okay. Want we gaan straks namelijk van, gaan dit nog naar een andere locatie. En dan wordt later op een dag, wordt zeg maar alles uitgepakt. Van, ja prima, dat gaat helemaal goed komen. U komt ook spulletjes brengen? Ja, ik heb ook spullen van een aantal van mijn buren meegenomen. En ja, in de hoop dat ze er inderdaad snel wat aan kunnen hebben. Lijkt me een hele logistieke uitdaging. Ik hoop dat mensen die het nu heel erg lastig hebben, dat daar weer een klein beetje minder zorg hebben. Prezen wat er gebeurd is natuurlijk. En we komen even wat spullen brengen om de mensen daarvoor te ondersteunen. Wat voor spullen heeft u meegenomen? Ik heb kleren meegenomen. Een hoop kleren die bij iemand anders misschien wel tot nu toe beter terecht kunnen dan bij mij. Of aan mijn moeder. Ja, dus mijn moeder heeft ook veel kleren meegegeven, dus vandaar. Hoort dat ook wel een beetje bij de buurt? Zeker hoort dat bij de buurt, ja. We zijn er voor elkaar. We moeten elkaar helpen. Dus dat is zeker belangrijk, ja. Mijn naam is Mamar Eljabli van de bewonersorganisatie De Paraplu. U weet wat er gebeurd is, verschrikkelijk. Nou ja, je kan niet stil gaan zitten om te kijken wat er allemaal gebeurd is. Maar er moet even actie ondernomen worden. Want ja, als er zoiets overkomt, ja, de eerste wat je doet is even je familie, kinderen naar buiten rennen. Want ja, het is natuurlijk, je gaat niet nadenken van ik heb het een en het ander liggen, die ga ik meenemen. Nee, dat denk je niet aan op dat moment. Nee. En u dacht wel meteen, laten we in actie komen. Dit is onze wijk en wij gaan dit oplossen. Ja, het zijn uiteindelijk gewoon bewoners uit de wijk. En je staat erbij, je kijkt ernaar, maar je zou toch wel wat moeten ondernemen. Ja, je wil elkaar helpen, vooral in deze moeilijke tijden. Zoiets gun je niemand. En tot 9 uur vanavond kunnen hier in ieder geval nog spullen ingeleverd worden. Tot en met 31 mei loopt deze actie, hebben ze nu gezegd. Het is nog een beetje onduidelijk waar de bewoners behoefte aan hebben. Daar wordt ook zoveel mogelijk nu contact mee gezocht om ook gericht te kunnen verzamelen. En dat gebeurt dus. De buurt komt hier in actie voor toch de bewoners van die 40 panden, van die 40 huizen, die niet meer bij hun spullen kunnen en niet meer in huis terecht kunnen. Verslaggever Onno Beukers in Den Haag, ik dank je wel. Informateur Hamer praat vanmiddag tegelijk met VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag. De kans is groot dat hun partijen in een nieuw kabinet komen, want ze zijn met afstand de grootste in de Tweede Kamer. Vanochtend ontving Hamer vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Die wezen op het belang van investeringen om uit de coronacrisis te komen. En ook burgemeesters hebben vanmorgen bij Hamer voor investeringen gepleit. En ze wezen op sociale tegenstellingen die door de coronacrisis zijn versterkt. 10 minuten over 1 is het. U krijgt het weer nog. Onstuimig vanmiddag. Veel wind, kans op buien en onweer. Af en toe schijnt wel even de zon. Het is 14 tot 16 graden. Maar door die wind voelt het wel kouder aan. Ook morgen is het wisselvallig, maar vooral 's middags is er wel wat zon. En het blijft dan stevig waaien. Dit is verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. In de kustgebieden en op het IJsselmeer komen zware windstoten voor. De afsluitdijk is dicht in beide richtingen in de A7 Den Oever-Heerenveen door een storing bij de Stevinsluizen. De brug is versperd door technische problemen. Omrijden kan via Flevoland, A6 of via de dijk Enkhuizen-Lelystad, de N307. Weet wel dat daar een file staat van Enkhuizen naar Lelystad van 10 kilometer. Op de A7 Heerenveen richting Groningen is de weg helemaal dicht vanwege een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Drachten. Omrijden kan via Leeuwarden, dat duurt waarschijnlijk tot 6 uur vanavond. Richting Heerenveen op de A7 kan het verkeer via de vluchtstrook al langs. Kan ook omrijden via Leeuwarden. A9 Alkmaar richting Amstelveen door een ongeluk 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velzen en knooppunt Raasdorp. Er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Nogmaals goedemiddag. Na 2:30 natuurlijk weer tijd voor Bureau Sport. Op deze zender met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. En Frank die staat hier al aan het barretje om te vertellen wat er allemaal gepresenteerd gaat worden. Ja, we gaan even bellen met een grote held van mij, Jordis Peters. En dat is de captain van Willem II, die 250 wedstrijden heeft gespeeld voor de Tricolores. Weer eens een keer Willem II in je programma gespeeld. Ja, als het even kan, dan probeer ik het eigenlijk altijd in te wrijven, ja. Maar we bellen ook met een aantal supporters van FC Emmen, waar het verdriet ontzettend groot is. En we blikken met niemand minder dan Sier te Vos vooruit op een potentieel kampioenschap van zijn club, Atletico Madrid. Aha, boeiend geheel. We gaan zeker luisteren, maar nu eerst naar Afghanistan. De Nieuws BV. Bij een aanslag bij een school in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden. De slachtoffers zijn vooral scholieren. Mogelijk is de aanslag het werk van de moslim-extremisten van IS. In Afghanistan is een sterke toename van het geweld sinds de Amerikanen bekendmaakten dat ze zich uit het land terugtrekken. Vorige week was er nog een aanslag op een school in Kabul met tientallen doden en gewonden, veelal tienermeisjes, tot gevolg. En de Taliban maakte het ze heel moeilijk om veilig onderwijs te kunnen volgen. Reden voor hen om te vluchten naar andere regio's om daar dan wel veilig onderwijs te kunnen krijgen. Anna Kwakkebos, gender-expert bij Coordate, gaat het uitleggen. En bij mij aan tafel is ook Gathera Shagassi, zeg ik Shagassi. Shagassi. Ja. Student Conflict Studies en Human Rights Watch. Ook welkom. Human Rights. Human Rights. Ja, en de vorige keer dat je hier was, ging het over de vredesonderhandelingen tussen Afghanistan en de Taliban. Had jij toen al een vermoeden dat er een toenemend aantal meisjes zou vluchten naar veilige gebieden om onderwijs te kunnen krijgen? Het vluchten niet specifiek. Wel dat het aantal meisjes dat naar school gaat afneemt. Omdat dat een trend is dat zich al langer manifesteert. Volgens mij heeft Human Rights Watch in 2014 dat al gerapporteerd. Dat het aantal meisjes dat naar school gaat in Afghanistan sterk aan het afnemen is. En ik denk dat dat met een paar dingen te maken kan hebben. Zoals werd benoemd, het geweld neemt in het land toe. En we zien eigenlijk dat het iets universeels is, dat op het moment dat, dat tijdens conflicten geweld toeneemt en er economische en sociale onzekerheden komen te spelen in samenlevingen, dat het recht van meisjes om naar school te gaan onder druk komt te staan. En dat is zeker het geval in patriarchale samenlevingen zoals Afghanistan. Ja, en je hebt zelf ook nog familie in Afghanistan. Klopt. Hoe is het met hun veiligheid? En heb jij ook nog nichtjes die misschien naar school willen en niet durven? Ja, het verschilt wel heel sterk waar in Afghanistan men woont. Mijn familie woont in de hoofdstad Kabul. Kabul wordt niet bestuurd door de Taliban. Daar heeft de overheid het gewoon voor het zeggen. Maar we zien wel een sterk aantal, een sterke toename in het aantal aanslagen, ook op onderwijsinstellingen in Kabul. De aanslag die net getoond werd is daar een voorbeeld van. Maar we hebben ook in november een aanslag gezien op een universiteit en in oktober ook nog een aanslag op een school. Dus het is zeker een onderwerp dat speelt, ook binnen mijn familie. Ik moet wel zeggen dat veiligheid een onderwerp is dat speelt in Afghanistan al sinds 40 jaar. En het is heel triest om op te merken, maar Afghanen zijn gewend geraakt om te leven met angst. En ze zijn gewend geraakt om een houding aan te nemen van het leven gaat door. Dus zeker voor families die zich het kunnen veroorloven, die blijven hun dochters naar school sturen. Ja. Waaronder ook mijn familie. Anne van Coordate, jullie volgen alles op de voet bij Coordate. Is er nou veel veranderd de afgelopen week in Afghanistan, waardoor het vooral voor die meisjes onveiliger wordt die naar school willen? Ja, eigenlijk is al wat jij natuurlijk net ook al zei, er is ontzettend veel veranderd de afgelopen paar jaar. En zeker zodra de Trump-administratie ging onderhandelen met de Taliban. Op dat moment heeft de Taliban een enorm grote machtspositie gekregen en hebben ze zich ook veel veiliger gewaand om bepaalde dingen te doen. Zeker nu met het terugtrekken van de troepen, wat werd aangekondigd een aantal weken geleden, zie je gewoon dat die veiligheid nog enorm aan het afnemen is en dat de Taliban ook voelt dat ze meer kunnen maken. Niet alleen de Taliban, maar de meeste Afghanen willen absoluut niet terug naar hoe het was onder de Taliban. Dus je ziet nu ook dat heel veel, en ik doe mijn vingers in de lucht, gewone Afghanen zichzelf aan het bewapenen zijn om hun eigen veiligheid te creëren. Dus de spanningen in de samenleving nemen toe, de aanslagen nemen toe. In eerste instantie waren vooral de aanslagen gericht tegen de internationale troepen, tegen het leger. Maar nadat de overeenkomst was gesloten tussen de Verenigde Staten en de Taliban, heeft de Taliban zijn aanslagen veel meer gericht op de bevolking. Ja, en we hebben het vooral over die meisjes die vluchten. Die willen gewoon goed onderwijs hebben. Hebben wij aantallen, weten hoeveel meisjes er aan het vluchten zijn om toch ergens onderwijs te kunnen krijgen? Nee, ik ben de afgelopen dagen heel veel aan het bellen geweest, ja, en aan het googlen geweest en aan het zoeken geweest. En het enige wat ik hoor van iedereen, ja, heel veel trekken naar de steden waar het veiliger is. Bamyan is bijvoorbeeld historisch gezien wat veiliger. Kabul inderdaad is vaak wat meer de elite stad geweest. Dus daar is inderdaad ook nog niet de invloed van de Taliban. Je hoort iedereen die veel mensen kent die zeggen, we willen hier niet blijven, we gaan weg. Maar de aantallen, ja, dat is ook verschrikkelijk gecompliceerd in een land als Afghanistan om dat binnen een paar weken te achterhalen. Ja, en de vorige keer was jij hier om te praten over die vredesonderhandelingen, ja, dus eigenlijk tussen Trump en de Taliban. Weten wij eigenlijk hoe dat nu staat tussen die onderhandelingen? Ja, in grote lijnen wel. Ze zijn er best geheimzinnig over wat er precies wordt besproken. We weten dat die vredesonderhandelingen, het intra-Afghaans proces, in september is begonnen. Met heel veel vallen en opstaan. Op een gegeven moment heeft dat een beetje doodgelegen. En de VS probeerde een versneld proces aan de gang te krijgen in Turkije. Die probeerde beide partijen aan tafel te krijgen. Dat was nog voordat was aangekondigd dat de internationale troepen zich zouden terugtrekken. Daar was de Taliban natuurlijk absoluut niet van gediend. Dus die hadden toen aangegeven dat zolang wij niet weten wat Biden gaat doen met de internationale troepen, gaan wij niet meer verder met de vredesonderhandelingen. En inmiddels weten we dus dat die troepen zich in september zonder voorwaarden gaan terugtrekken. En hebben zij vorige week ook op de tweede dag van het suikerfeest weer met de Afghaanse regering gezeten in Doha. Dus ze zijn langzaam weer op gang aan het komen, die vredesonderhandelingen? Of ben ik te positief? Nou, de informatie die ik heb is, het is heel... ik was in Istanbul. Ik heb letterlijk met een team van mensen zitten wachten tot de Taliban naar Istanbul zou komen. En op het laatste moment werd het eigenlijk afgeblazen. En heel lang heeft de Taliban eigenlijk een spelletje gespeeld. Zowel met de internationale gemeenschap als met de Afghaanse overheid. Inderdaad, die datum werd bekend. En toen dachten wij met alle vrouwenorganisaties van, nou, oké, dit is de onderhandeling die er geweest is. Er is een datum, nu gaan ze onderhandelen. Ja. En eigenlijk kwam dat dus uiteindelijk niet. Wat ik nu begrepen heb van de week, en dat heb ik vooral van redelijk goed geïnformeerde bronnen, maar het is Afghanistan, je weet het nooit, is dat nu toch wel de Taliban wel weer inderdaad echt aan tafel wil gaan zitten en ook wil gaan onderhandelen. En dat ze dat wel het liefst in Qatar doen. En dat heeft met name te maken omdat de overheid van Qatar toch wat positiever richting de Taliban staat. Maar heel veel andere actoren willen dat we liever niet. Dus het is weer een spel en een getouwtrek tussen verschillende machtshebbers. Iedereen wil invloed hebben op dit proces. Ja, want we hebben het hier over de Taliban. Maar er zijn heel veel dus actoren als het gaat over Afghanistan. Weten we met wie we moeten praten? Wie zijn eigenlijk de grote spelers in Afghanistan? Met wie we moeten praten? Ja, even kijken. Je hebt dus intern de overheid zelf. Je hebt de Taliban. Je hebt allerlei milities, allerlei sterke mannen, warlords, ik weet even het woord niet in het Nederlands, die in heel veel regio's nog voor het zeggen hebben. En je hebt heel veel bemoeienis van internationale actoren, van buurlanden, van organisaties die in het buitenland gevestigd zijn, zoals IS, Khorasan, die zitten in Pakistan, niet in Afghanistan. Ja. Doordat die vredesonderhandelingen zijn opgeschort en we nu niet precies die situatie weten, hopen we dat het natuurlijk weer op gang komt. Maar wie gaat dan zeggen, als er misschien ooit vrede wordt getekend, dat de Taliban wel toestaat dat meisjes die ouder zijn dan 12 jaar naar school mogen? Ja, dit is een hele interessante kwestie. Wat je ziet is dat, wat mensen vergeten is, de Taliban heeft de internationale gemeenschap op nodig. Hè? Het is niet dat zij volledig afstand willen nemen van de internationale gemeenschap. Ze hebben altijd gezocht naar erkenning, ook van de VN. Ze hebben keihard het geld nodig van de internationale gemeenschap, want Afghanistan is voor een heel groot deel afhankelijk van ontwikkelingshulp. Dus zij hebben die steun nodig. Dus daar spelen ze ook mee. Mijn vraag was, die vredesonderhandelingen. Wie zegt als er vrede is dat meisjes ouder dan 12 jaar scholing kunnen krijgen? Nou, wat je dus ziet in hun propaganda, zoals je dat noemt, zeggen zij nee, wij willen ook dat meisjes naar school kunnen tot een zekere leeftijd. En daar blijven ze een beetje vaag over. Ze zeggen ook letterlijk van, we willen ook dat vrouwen kunnen werken. Wel in bepaalde beroepen, dus vrouwelijke artsen, vrouwelijke leraren. Het is wel allemaal erg rolbevestigend wat ze willen. Echter, in de provincies waar de Taliban de macht heeft, zie je hele andere praktijken. Daar zie je dat meisjes niet meer naar school kunnen. Daar zie je dat. En een van die provincies is Uruzgan. En wij hebben dan nogal wat geïnvesteerd in Uruzgan. We hebben daar lang gezeten met Nederlandse militairen. We hebben toen ook scholen gebouwd. We wilden ook dat meisjes weer naar school konden. Is daar nog iets van over? Nu de Taliban daar weer de baas speelt? Ja. Toevallig heeft Cordet daar een groot onderzoek naar gedaan afgelopen jaar. Een aantal dingen zijn verdwenen. Een aantal dingen heeft ook niet iedereen toegang meer toe. En dat werd ook heel mooi verwoord in een artikel met een oud-diplomaat, Martin de Boer. Er is nog wel ontzettend veel geïnvesteerd in mensen en in een generatie. Dus je ziet dat er ontzettend veel mensen onderwijs hebben genoten. En je ziet dat dat door wordt gegeven. En je ziet dat mensen worden opgeleid. En die kracht en die generatie, die is er 20 jaar lang. Hebben mensen kunnen investeren in zichzelf, in vrouwen en mannen. En dat wordt doorgegeven. En ik denk dat dat ook wel een hele grote zorg is die ik heb. En ik denk jij ook. Dat mensen willen echt niet terug naar hoe het was. Maar hoe zie jij dat getuigen? Hetzelfde als wat Anna schetst. Mensen hebben het licht gezien, om het maar even zo te zeggen. Mensen weten hoe het is om bepaalde rechten te genieten. Vrouwen weten hoe het is om bepaalde rechten te genieten. En dat is ook de reden dat heel veel burgers zich aan het bewapenen zijn. Ze zien het absoluut niet zitten om zonder dat bepaalde rechten verankerd zijn, blijven in de weg. Want heel veel rechten zijn al verankerd, maar het is de vraag of dat zo blijft. Maar ja, burgers die zich gaan bewapenen, dan heb je gewoon eigenlijk een burgeroorlog. Dat klopt. In feite is wat nu in Afghanistan speelt ook al een burgeroorlog. Je hebt een georganiseerde groep die vecht tegen een erkende overheid. Maar de angst is dat het een ontzettend rommelige burgeroorlog wordt, zoals we hebben gezien eind jaren 80 toen de Sovjet-troepen vertrokken. Dus het worden spannende tijden in Afghanistan. Het wordt een hele spannende tijd. Ik hoop dat we snel meer weten over die vredesonderhandelingen. Heb jij de fiducie in, Gatheira? Wat was het? Heb je er vertrouwen in? Ja en nee. Ik heb aan de ene kant, ik hoop dat de overheid zich blijft vasthouden aan alles wat de afgelopen 20 jaar is gerealiseerd. Dat de vrouwenrechten echt een punt, een rode lijn blijven voor de overheid. Maar ik heb niet heel veel vertrouwen in de Taliban. Vrouwenrechten en natuurlijk ook scholing. En dat de meisjes ook zeker naar school komen. Laten we hopen dat de vredesonderhandelingen weer snel opgepakt kunnen worden. Dat de meisjes en vrouwen veilig naar school kunnen. Anna Kwakkebos van Koorde, dankjewel. En Ghatare Shargassi, student conflict studies en human rights. Heel erg bedankt voor jullie toelichting. Graag gedaan. Dankjewel. De Nieuws BV. Een nog onbekend persoon heeft een bod van 2,3 miljoen euro neergelegd om mee te kunnen op de ruimtereis in de Blue Origin van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Tot 10 juni hebben wij de tijd om een hoger bod op tafel te leggen. Het jongetje uit dit lied van Comuvo zal hopelijk kunnen bieden. Misschien moet hij wel een krantenwijkje erbij nemen, want dit is ruimtevaarder. Meester Frank, ik kom waarschijnlijk morgen niet naar school. En ook overmorgen zal wat moeilijk zijn. En evenmin, de week die komt, ja zelfs de maand die volgt. De kans dat ik nog ooit verschijn is eigenlijk klein. Het is niet... Meester Frank, omdat u mij zo vaak straft en mij één keer zelfs domkop heeft genoemd. Het is alleen iets hier van binnen, het heeft geen zin dat ik ontken, meester Frank. Ik voel dat ik een ruimtevaarder ben. Zeg nu zelf, meester Frank, wat ben je in het heelal met de tafels van vermenigvuldiging? Ook schoonschrift, blokfluit spelen, woorden met dt. Dat snapt u toch, dat heeft op Mars geen zin. Het is dus zeker niet, meester Frank, omdat u mij zo vaak straft en mij voor de hele klas domkop heeft genoemd. Ook moet planeten gaan ontdekken in de hoop dat daar iets leeft, meester Frank. Het is de plicht die elke ruimtevaarder heeft. Meester Frank aan de rest van de klas en zeg dat ik hen nooit vergeten zal. Geef mijn vulpen aan kleine Peter van de laatste bank. Hij blijft mijn vriend, al woon ik in het heelal. Zo, meester Frank, alles is zo wat gezegd. Vaarwel en dat het u nog goed mag gaan. En wat die kleinigheid betreft, dat u een domkop in mij ziet, meester Frank. Dat deert een ruimtevaarder niet. Vergeet Linda van Slagerij van Gool. Komt waarschijnlijk ook niet meer naar school. onwaarschijnlijk mooi nummer. Comilfo, ruimtevaarder. Dit was de Nieuws BV en ik ga als een raket het weekend in. Tot de volgende keer. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Vanavond in Meldpunt, digitalisering. Voor velen blijft het een worsteling. Hoe lossen we dit probleem op? En verder, een nabetaling van het ABP zorgt voor torenhoge belastingaanslagen. De schade loopt in de miljoenen. De Max Ombudsman komt in actie. In Meldpunt, vanavond om 8 uur bij Max, NPO 2. Je staat weer in mijn kantoor te koken. Jij zit weer in mijn keuken te werken. Ik wil een groter huis. Groter huis? We kunnen ook aanbouwen. Met mijn twee linkerhanden. Haal een frisse blik in huis. ABN AMRO denkt met je mee als je twijfelt over verhuizen of verbouwen. Zodat je weet wat er financieel mogelijk is. Kijk op abnamro.nl/verhuizen of verbouwen. Hey, doe je ook mee? Help jij mee? Taalles geven in het buurthuis? Op de zorgboerderij kunnen we jouw hulp ook goed gebruiken. Iets voor een ander doen kan ook op 1,5 meter afstand. Het Oranje Fonds organiseert 28 en 29 mei NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vind een klus bij jou in de buurt op nldoet.nl. Doe je mee? Hoi, ik ben Kas van Basimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Basimpel-dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 11 met Tele 2. Let op, je hebt nog tot en met woensdag 26 mei. Dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Basimpel. Alle telefoons en providers op één plek. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Olympisch succes behaal je met doorzetten, talent en de wetenschap. Gregory Sedok onderzoekt hoe wetenschap het verschil maakt voor onze Olympiërs. Vanavond windsurfer Kieran Batlou voor goud. Sportlab Sedok bij Avrotros, 10 voor half 11, NPO 2. NPO Radio 1. Ja, straks in Radiobureau Sport de pijn van...